تبارک الذی برکت والده غزات جعل فی السماء بروجا چه گرزولی دی پیدا کری دی پاسمان کی بروجا لیلوی ستوری زوام لیلو ستوری یا پیدا کری دی فی السماء پاسمان کی بروجا لیلے محلات بروج لیلے محلات توئی چاہے کہ فرشتی سو کی داری کئی لکتا سلت ارشی ولو کنتم فی بروج مشیدہ وی مرگ براشی اگر کپخو پخو محلاتو کیئی وجعل فيها او پیدا کړي د غرزولې د پدی اسمان کې سراج دیوا سراج نه مراد شمس ته نور نور په منزلې دی دیوي دی وجعل فيها سراجا غرزولې د الله پدی کې سراج دیوا وقمر منیرا او سپگمئی منیرا روخانا رڑا کون کی دا اللہ دخپل وحدانیت او دوجود اغا دلائل خی چی پاسمان کی لوی لوی سطوری اللہ پیدا کری او بیا پاغی کی دٹول و نغٹ یعنی نور پیدا کری او داغی سر سر و قمر منیرا او سپگمئی رناک ان کی وَهُوَ الَّذِي اَوْدَغَى اللَّهَ غَزَاتِ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ چِ گَرْزُولِ دَشْبَا وَرَزْ خِلْفَةً يَوْبِ الْپَسِ شپَ دَوْ رَزِ پَسِ زَرْ رَازِ او رَزْ دَشْبِ پَسِ او دا د یو بل خلیفہ او بدل لی لمن دا حغا چا دا پارا ارادا چی غیر آدل ری این یذکر آدا چی نصیحت قبول کی او اراد شکورا یا ارادل ری شکورا دا شکر گزاری دا اللہ چی دا اللہ دا نعمتونو شکر ادا کی دا اشپا ورز اللہ دیو بل پسی گرزولی او خلفتن آغشی توئی چی یو بل پسی رازی وَهُوَ الَّذِي اَوْدَغَى اللَّهَ غَزَاتِ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتًا چی گرزولی داو پیدا کری دا اشپا ورز خلفتن دیو بل پسی دیو بل پسی پیدا کری لمن اراد داغ چا دا پار چیرا دلری این یذکرا چی نصیحت قبول کی چی داش پی ورز نظام اللہ بس ندے پیدا کرے او داش پی ورز نظام چی بدلی گیا بدلی گی ندا اسے ندے بلکہ ددی دا پارے و خالق و مالک و چلو ان کشتا او اراد شکورا یا چی اراد لرید شکر گزاری او شپا ورز دیو بل پسی دی نو حضرت عمر ابن الخطاب و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے و ایمانا دعوت من فاتہو شیئ من الخیر باللیل نو ادرکہو بالنہار وَمَنْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّيْلِ چانک یو شیفوت شید خیر او دنے کئی دشپیا لکہ دشپی کم مسنون وظائف دی تلاوت تے عبادت تے خود دشپیت فوت شو دپاتشو یا بیمارو یا بل سو جوا نو داد دو رزی پورا کی زکشپا و رز دیو بالخلیفہ دی او کچان دو رزی غو وظائف او اوراد مسنون فوت شل نو دشپی دیو کی او دی بارک روایات راغلی حدیث پاک کی راغلی چه ما من امرئن تکون له صلات باللیل فغلبه علیها نوم فیصلی ما بین طلوع الشمس الى صلاة الظهر الا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقه. نبی علیہ السلام فرمای وی نشته او سره چې د شپې سمونځ نه کوي نو پدمانه خوب غلباو کا او د پاتې شو نو د ورځې د نور درا خاتون والی د ماسپخین د مزه پوری بیا دغه کزایر او ګرځول مگر دلبا الله هغه ثواب ور کوي کم چې د شپې تهجد کې ور کولو. وکانه نومه علیه صدقا او دا خوب د پدمانی د الله د طرف نه او صدقه شو خوب جدا شو د رزبا چې کوم عبادت کی لکه اوسره د شپیا دوه رکعات نفل کوي سلور کوي دولس کوي کم کوي او زیات کوي خو انسان کمزور دی او زلو د پات شو نو د سبا د نور راحتو نه پس د ماسبخین د موزه پوری چې ادا کړي نو الله بداغی اجر ورکی. مسلم شریف کی دا سے حدیث راغلے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیوی من نامان حزبی ہی او عن شیئ منہ فقرأہ ما بین صلاة الفجر و صلاة الظہر کتب له کأنما قرأہ من اللیل. و یو سړی د ذکر او اذکار د موزو د تلاوت یو وظیفه ځان ته مقرر کړي خو دې ود پاتې شو نو د سبا د موز نه تر ماسپخینه پوری چوکل نو دا سی وی لکه د شپې چې دوکې دیو جنرال طریقه شو او په دې طریقې عبادت بیا پاتې کیږي بنا کله انسان د شپې ود پاتې شي نو خپل وظیفه دې درځي پوره کړي اخپل وظیفه در رضی دی پورکی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارک راغلی مفسرینو لکلی یوزل صلاة زحا کولو نوڑے روگو دیکو صلاة زحا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کولو لوگو دیکو نچاورتے یا امیر المومنین تا خوڑے روگد مزو کو دیر اگد مز دیو کو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی چی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اطوال صلاة الزحا دساخ داموز دے روگت کو نفقیل لہو صنعت اليوم شیعن ویتاس غنندس یوکارو کو چی مخی بمنو کولو نامیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورتوئی وی انہو بقی علی من وردی شیعن وی زما د وظیفین سه شه د شپې نه نه پاتې شو نو ما خو غنل چې پوره کم وتلا هذه الايا او دا آیات امیر المؤمنین لستو وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. او دا الله رحم او کرم دې چی پتو رشپ پساڑک را پاسی او د پاتشوی نو کدر از درانا اغا کار کے نو اغا عجر بملاوی کی کم چدش پیو. دادا اللہ رب العزتی و رحم و کرم نو داشپا و رضی دیو بلپسی گرزولی او خلفتن داما نو یو د بلپسی راضی بس یو لادشی بلور پسی راشی لمن دهغ چا د پاره اراده چې اراده لري ذکر چې نصیحت واخلی او اراده شکورا یا اراده لري د الله د شکر گزار دی مقام کې خوخه کړي نوا. امام مجاهد او قتاده وی چې خلفتن معنا دا مختلفین الله ذات چې ګرځولې د شپا او رز مختلف یو کې تیار دا نو بل کې رڼا دا لکه نور زیونو کی راضی وله اختلاف اللیل والنهار او په اختیار د دی الله کی اختلاف د شپې او د ورځې دی. شپې او ورځې کی اختلاف څه دی؟ په اعتبار د رڼا او د تیار په اعتبار د لنډې دوو دوګ دی دو په اعتبار د ګرمۍ او د سردۍ نو دغه معنی علماو کړی و او دا د هغه چا د پاره چې اراده لري ان یذکر ا چې نصیحت واخلی او اراده شکورا یا اراده لري د الله د شکر گزارای. امام قرطبی ذکر کړی دی کې د باز علماونا وی الله د خپل بنده پیدا کړی دی حیان عالما ژوند دی عالم دی وَبِذَلِكَ كَمَالُهُ پدی جوندن او دا قرآن و سنت پا علم بانے دا کمال لے او بیا اللہ پدبانے مسلط کرے وَسَلَّتَ عَلَيْهِ آفَةَ النَّوْمِ وَزَرُورَةَ الْحَدَسِ وَنُقْصَانَ الْخِلْقَةِ انسان جوندے پیدا کو عالمم دے خوب پی مسلط کرے ضروریات دی ور سره قضاء حاجت تکینی نو ایسوم رچی او سړی ته دا ممکن وی چې دې د ځان نه خوب دف کی په سبب د قلت العقل په سبب د کموالی د خوراک او شوګیرو کی نو بس دادې کوي. و من الغبن العظیم و یدلو تاوان ندا خبره د عیش الرجل 60 سنه چې او سړی شپې ته کال ژوند تیر کو وَيَنَامُ لَيْلُهَا طُولَ شَوْدِهِ نُنِيم عمر په خوب کې تیر شو. فَيَذْهَبُ النِّصْفُ مِنْ عُمْرِهِ لَغْوًا لَاړو نیم دغه د عمر نه بیکار طول شپد ما خام نا بلکې الله دې پناهی را کی بازی کسان تر غرمی غرمی پوری ودی نشپېته کال دی خو نیم ته په خوب کې تیر شو. وَيَنَامُ سُدْسَ النَّهَارِ رَاحَةً او پا کشپگم ایسی نرزم پا کی کلو لکی نو ایسا پا کی دغلا نو ویبقا لہو من العمر 20 سنا بس شل کال عمر پاتشو سلویخ کال پا خوب و پا دیکی لارل بیاوی. وَمِنَ الْجَهَالَةِ وَالصَّفَاهَا اَيَّتْ لِفَرَّجُلُ سُلْسِ عُمْرِهِ فِي لِزَّةٍ فَانِيَا دا بی وکفتو با جہالت تے چی او سڑے دوئی حصے عمر پل عزت فانیہ کی تباہ کی خوب کی تباہ شو. او بیاد علماء اکرام و اقوال ذکر کری چی دا شپ بہتر دا او کرز بہتر دا دوارا دا اللہ نعمتو ندی. امام قرطبی ذکر کری وقد اختلفا ایو الوقتین افضل اللیل او النہار دو علماء اختلاف دے چه دا شپا غورا داو که رز وی بعد خوئی چی پرس کی کل روجوی نو دا بیا غورا را خوبا دو علماء لکلی چه دا شپی لوی شان دے دا شپی سشے دے لوی شان دے. او بید آغی بارا کی آیاتو نا ذکر کری قرآن شریف کی اللہ اخبال حبیب توی وامین اللیل فتح حجد بیهی نافلتن لکا سور بنی اسرائیل کی تیرشوی دی را روان دی اللہ وی حبیب پسی سیدش پی کنو تحجد کوا نافلتن لک دائیو زیادی عمل لتا دپارا. دارنگی اللہ وی یا ایوہ المزمل قم اللیل اے پجامے کی زان غارن کی ادش پیرا پورت کی گا دا مومنان مبارک اللہ وی تتجافا جنوبهم عن المدواجعی وی زماد بندگانو اڑکوناد بسترون لریوی اللہ تولاڑوی جاڑی و فریاد کے نو پدی اعتبار علماء لکلی چشپ صدا غورا کلوی وبالاسحار هم یستغفرون وای زما بندگان د پیشمنی په اخر اوقات کې بخنه غواړي. کلوی وکانو قلیلا من الليل ما يهجعون زما بندگان ډیر لږ د شپې خوب کوي. ادي کمر روان دي رست وای ګورا د شپې بار کې وای سلور شپې ته آیات کې وای والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما بندگان رحمان ہا کسان دی یبیتون لربهم چشپی تی روی د پار د خپل رب سجدو و قیاما پدا سے حال کی چ سجدی کون کی وی اول آڑوی. دارنگی حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی اگد حدیثو ویو صدقتو تطفئ الخطویہ کما یطفئ الماء النار وی خیر خیرات گناہون دا سے ختمائی لکو بچ اور مڑکئی. وصلاة الرجل فی جو فی اللیل او دی او سڑی مسلمان مزدش پی پا منس کی نام گناہون ختمائی. او بیاو وفی ساعت پدیش پکی او ساعت تے یستجاب فی حد دعاؤ پاغی کی اللہ دعا گانے قبلی وفیه ينزل الرب تبارك وتعالى او پائے کہ اللہ خپل شان عالی مطابق اسمان د دنیا ته نزول کئ او بندگان ته آوازونه ورکئ شتد سوق چمان او غاڑی چ ورکم. نو پدی اعتبار علماء ذکر کړي چې شپه سره دا د ورځې نه بهتره ده. شپه د ورځې نه بهتره ده. وهو الذي يدغى الله غزات تجعل الليل والنهار چه غرزولې د پیدا کړې د شپه او ورځ خلفتا دیو بل پسې لمن ارادا د اغه چا د پاره چې اراده لري اي ذکرا چې نصيحت واخلي د شپه او ورځ د نصيحت د پاره چې سړی سوچو کی چې سل پیدې داشپا کی گی و سبا کی گی صد پار او اراد شکورا یا اراد لری د شکر گزار اید اللہ چه دا اللہ شکر گزار بند جوڑ شی او اللہ وی وقلیل من عبادی الشکور زما بندگانو کی دیر لگ دی شکر گزار. او شکر مانا گانی در لبار بار ترشوی شکر سلوئی دا اللہ در کڑی شیوی نعمتونا با دا اللہ مقابلہ کے نئے استعمال ہے. اللہ کم صلاحیتونا در کڑی اللہ کم قوتونا در کڑی دا بدن پہ اعتبار دا مال پہ اعتبار دا بچو پہ اعتبار دا عقل دا سوچ و فکر پہ اعتبار نداب مقابلہ خداوندی کے نئے استعمال ہے. نن منتمال ملاو دنو پاغی سکر سترگی اللہ را کڑی پاغی سلو گورو وگونے راکڑی پاغی سلگور شکر گزاری دیتا وئی چہ دا اللہ در کڑی شوی نعمتونا با دا خالق پنا فرمانے کنے استعمالے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا او بندگان در رحمان حق کسان دی یمشون علی الارض ہونا چی گرزی پزمکا آجزی سرا او گرزی دونا مراد دے دے کی جون تیرول لی دا اللہ بندگان سوک دی پزمکا دا آجزی جون تیرے نہ غرور کئی نہ تکبر کئی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او کل چی خبری اتری کئی دے دے سر ناپوہان دا شر و دا فساد قالوا سلاما ندید سلامتیا خبری کئی. اللہ و ایدا زما خصوصی بندگان دیو دین پس اللہ دخل بندگان و اوصاف ذکر کئی او تفصیل بے انشاءاللہ ورسر ورسر بیا ذکر کئو. وصل اللہ رب العزت دخل خصوصی بندگان و اوصاف ذکر کئی او دی آیات مبارکی نوالی تر اخر دی صورت پوری د مومنانو د عقائدو د اعمالو